in de aanval. Het combineren gaat net niet goed. En woef, ineens is Rangers weg. Tot een echte doelpoging komt het niet. Ja, dan zagen we toch even de kwaliteit van Tillman. Want dat heeft dat wel degelijk. Die jongen met een Amerikaans paspoort. Zal daar ook nog wel op het WK in Qatar te zien zijn waarschijnlijk. Bessie heeft nu weer oog voor Bergwijn langs de lijn. Die houdt even in. En kijkt eens even wat hij moet met die bal. Nu staat Blind wel voor hem. Maar daar kiest hij niet voor. De bal gaat terug naar Bessie. Bessie kan de bal kwijt aan Taylor die zich komt melden. Terwijl ondertussen Timber stond te wijzen. Geef hem nou daar helemaal aan de rechterkant naar Rensch. Nu loopt Blind zich vast. Maar kan Taylor er vandoor met de bal. Die komt niet ver. De bal gaat helemaal weer terug. Maar Bergwijn zich nog altijd ophoudt. Een mooie schijnbeweging van Bergwijn. Komt er tussen drie man van Rangers er heel goed uit. Dan levert de bal in bij Alvarez. Timber en de bal gaat naar Rensch toe aan de rechterkant. Waar Berghuis staat te wachten. En Tadic. Nu gaat de bal naar Alvarez. Dus even kijken of daar nog een goede combinatie in zit. Blind. Zo schuift Ajax heel langzaam op. In de richting van de goal van McLaughlin. Balbezit in de 17e minuut. Dus voor Ajax dat Kudus heeft. Dars van het veld doet Kudus goed. Verplaatst hem naar rechts. Dat is een goede aanval. Berghuis die hem net niet bij de eerste paal krijgt. Daar was Kudus al aanwezig in volle sprint. Begint er beter en beter uit te zien. De combinaties van Ajax rond het 16 meter gebied van Rangers. Hoekschop nummer 3. Nu aanstaande. Daar komt Bessie weer. Zou het weer een variant worden, Filip? Of gaan we nu gewoon eens een keer een bal hoog nee, voor dit wordt geen variant. Heb ik zo het idee. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Alvarez 1-0. 17e minuut. Schitterend gedaan. Alvarez. Hij wordt weer vrijgelaten. Ja, eerder gebeurde het al met Timber. Die had geen mandekker bij zich. Die sloopt zich naar de vrijheid. Ja, datzelfde kun je nu zeggen van Alvarez. Prachtige trap met links van Berghuis. En ja, van vrij dichtbij. De doelman blijft staan. De verdedigers blijven staan. En hij komt zo op het hoofd van Alvarez. Goed, mogen toch de verdedigers van Rangers zich aanrekenen. Natuurlijk blijft de doelman staan. Want er staan twee verdedigers bij Alvarez. Maar die doen helemaal niks. Die leunen niet tegen hem aan. Hij heeft zoveel vrijheid om in te koppen. 1-0 Ajax. Hoekschop. Raak Alvarez. Ja, zo kan het dus ook gaan. Je wil stiekem weg naar Chelsea voor heel veel geld. Dat gaat niet door. De trainer van Chelsea wordt ontslagen. En dan sta je hier in het shirt van Ajax. En dan scoor je gewoon in de Champions League de eerste goal. Ajax op voorsprong. Na bijna 18 minuten in de Johan Cruijff Arena tegen Rangers door Alvarez. Door het voetbal wordt het nieuws van 7 uur even uitgesteld. En gaan we even naar Mark Kloostra. Want die zit te kijken naar de halve finale Nederland-Spanje waterpolo die inmiddels begonnen is. Zeker. En Nederland niet goed begonnen. Al zijn we pas 2 minuten onderweg. 1-0 achter. Garcia schoot al heel snel raak. Mooi achterlangs. Mooie backhand gemaakt. En daarmee is de 0-1 op het scorebord verschenen voor Spanje. Dat dus in de halve finale wist te winnen van Hongarije. Nederland versloeg in de halve of in de kwartfinale Frankrijk nog. Dat werd gewoon overklast. 22-3. En dus staat Nederland in deze halve finale tegen Spanje. Nederland topfavoriet. Al 105 goals gemaakt. Tot dit moment. Dus mogen we wel wat doelpuntjes gaan verwachten. Onder andere van de Sloot en van Keuning. Die al de paal trof. Nederland moet nu verdedigen. Dat deden ze zojuist ook. Toen was er een redding van Aerts. Die nu alweer kansloos is. En dan wordt het zomaar 2-0 door Ruiz Baril. Die schiet vanaf de linkerkant diagonaal in de verre hoek raak. En zo wordt Aerts voor de tweede keer gepasseerd. Het begin van Oranje is niet wat we ervan hoopten. 2,5 minuut onderweg. 2-0 achter. Geen paniek. Terug naar Filip Kook en Jeroen Elshoff in de Johan Cruijff Arena. Bijna 20 minuten onderweg. 1-0. De stand door een kopbal. Een goede kopbal in de hoek van de Mexicaan Alvarez. Die werd toegezongen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die transferdag. Het is de Ajax supporters hier natuurlijk ook niet ontgaan. Dat hij bijna was vertrokken na dat bot. Dat zou zo'n 50 miljoen hebben bedraagd van Chelsea. Maar dat ging dus allemaal niet door. Nu doelpunt te maken hier. In het shirt van Ajax. Taylor heeft de bal. Ajax is veel sterker. We hebben wel wat speldeprikjes gezien van Rangers in de openingsfase. Maar dat is gevoelsmatig nu toch al een flinke tijd geleden. Het is één richtingsverkeer. En eigenlijk wachten nu op de volgende mogelijkheid voor Ajax. Dat de bal heeft. Het balbezitpercentage groeit. En groeit inmiddels naar bijna 70%. Dat is wat je verwacht. En dat is wat Ajax nu ook benut. Is deze bal haalbaar voor de achterlijn? Ja, en dus kan de aanval in leven worden gehouden. En kan Ajax doorcombineren waar Kudus voor het doel eigenlijk al staat te wachten voor een voorzet die er nog niet komt. Omdat de bal uiteindelijk wordt ingeleverd door Tadić. Dan komt Weentjes, wordt er een overtreding gemaakt. Dat lijkt me geel. Dat lijkt me een vrije trap. Scheidsrechter heeft er wel gefloten. Ja, dat heeft hij. Maar geel, nee, dat heeft hij niet getrokken. Maar ik zou zeggen, dat had misschien... Nou, dat had wel op zijn plaats geweest. Ja, want het is het onderbreken van een veelbelovende aanval, zoals dat heet. Maar de doelpuntenmaker, die de overtreding maakte, Alvarez, komt er mee weg. En dus hebben we nog geen gele kaart gezien. Scheidsrechter hadden we die al genoemd eigenlijk, Philip. Stieler. Dacht het niet. Uit Duitsland. En er is natuurlijk ook een VAR. En die komt ook uit Duitsland. Ruim 20 minuten gespeeld, 1-0. En ik ben benieuwd of Rangers zich nu iets meer laat verleiden om iets meer naar voren te trekken, om iets meer de aanval te kiezen. Nou, dan zou ze onmiddellijk heel veel aanval, heel veel risico gaan nemen. Nu Kudus in de buurt van het 16 meter gebied. Dribbelt de bal tot bij Tadić, die hem nu gaat meegeven. En daar is de redding van McLaughlin. Volgende kans is er, ja, daar is Range de rechtsback meegekomen. Goed paasje van Tadić. Die ook even zo'n blik van verstandhouding werd naar zijn rechtsback. Van goed gelopen, jongen. Ik heb je gezien. En daar is de volgende grote kans voor Ajax. Met dus Rens die mee opkwam. En McLaughlin die de bal nog net bij de eerste paal kon wegboksen. Wel de corner die niet goed genomen is. En ditmaal op het hoofd terechtkomt van Tillman. Die de bal nu weg kan rossen uit het 16 meter gebied van Rangers. Maar hier was alweer de volgende kans. En dus een kans op de 2-0 voor Ajax. Ik hoef het niet helemaal uit te leggen hoor, Philip. Maar ik was op vakantie. Dus ik heb PSV Rangers 0-1 niet gezien. Maar als ik dit zie, hoe Ajax Rangers hier eigenlijk van het kastje naar de muur speelt. 70% balbezit halverwege de eerste helft nu. Oké, het is maar 1-0. Dus zou je kunnen zeggen, het kan qua scoren nog alle kanten op. Dan is dat voor iemand die dat niet heeft gezien, zoals ik, heel erg moeilijk te begrijpen. Kan je dat voorstellen of niet? Ik kan het me zeker voorstellen, maar ik denk dat ze bij PSV... Bij PSV gaan ze nu ook kijken naar deze wedstrijd. Oh, die zullen toch nu ook denken. Ik zou hem uitzetten, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, nee, maar ze hebben zo'n grote kans gehad daar om, nou, om eindelijk weer die groepsfase te bereiken. En ze zijn geheel door eigen falen hebben ze dat niet gered. Dat kwam niet door de enorme kracht van de Rangers zelf. Dat idee begin ik ook te krijgen in deze wedstrijd. De Rangers speelden dat overigens wel heel slim. En die slagen er wel in om de irritatie een beetje op te wekken. Ook bij de spelers van PSV. Waardoor ze ook ontzettend veel gingen klagen tegen de scheidsrechters. Waarmee ze toch voornamelijk zichzelf eruit het spel hebben gehaald. Maar goed, laten we niet de hele wedstrijd besteden aan het napraten van de wedstrijd tegen PSV. Maar ja, opvallend is het wel, ja. En die wond, ja, die zal alleen nog maar dieper worden in deze avond, denk ik. Zeker als Ajax nog een keer gaat scoren. En dat zou nu na een paas van Blind op Bergwijn nog een keer kunnen. Maar de kaart van Tadić komt niet opnieuw weer terecht bij Bergwijn. Maar omdat er een blok is achterin bij Rangers, komt het net niet tot een kans voor Bergwijn. En kan McLaughlin hem oppakken. Maar hier dus opnieuw een volgende kans voor Ajax. En dat snijden ze er dan ook weer redelijk makkelijk doorheen. Goldson wordt onder druk gezet door Kudus. En dus gaat hij terug naar zijn doelman die vertrapt. Dan wordt het luchtduel wel gewonnen door Timber. Maar is het daarna bijna balverlies van Blind. Bessie krijgt dan een enorme schop en dus een vrije trap. Heel veel tijd om op te krabbelen heeft Bessie niet. Want de vrije trap wordt door Timber snel genomen richting Bergwijn. Maar die weet het duel dan vervolgens niet te winnen. En dan zien we toch weer even Rangers in de buurt van het 16 meter gebied van Ajax. Ja, één of twee momenten kunnen natuurlijk genoeg zijn. En dit is zo'n moment. Want er komt, denk ik, nou, een grote kans wordt er niet meer. Een kans aan voor Rangers dat dan toch wel iets weet te creëren. Daarna wordt het buitenspel. Er komt geen schot. Terwijl er wel een paar Ajaxiden de bal misten. Waardoor er een mogelijkheid ontstond voor Rangers om gevaar te creëren. Ja, nogmaals. Ik ben niet onder de indruk van Rangers. Maar zolang het 1-0 staat en ze een keer tot een kans komen die ze wellicht wel benutten, kunnen we natuurlijk niet zeggen dat deze wedstrijd al lang en breed gespeeld is. Dat is grote onzin. We kunnen alleen constateren dat Ajax voorstaat en veel sterker is. En moet zorgen dat het die voorsprong gaat uitbreiden. Het liefst in de eerste helft. Nog 25 minuten zijn we onderweg. Pasveer temporiseert. Dat doet hij met Timber. En dat doet hij met Bessie. Voordat het ongetwijfeld weer snel voorwaarts wordt gezocht. 70% balbezit op dit moment voor Ajax tot nu toe. Ja, dat is toch wel indrukwekkend. Maar de gevaren zitten er toch ook wel in. Dat hebben we toch een paar keer gezien. Het enige echte gevaar dat Ajax te duchten heeft is op ja, momenten dat je het niet echt verwacht dat een speler zomaar ineens een bal inlevert, zoals er juist ook gebeurde. En ja, dan heb je het weer over die befaamde restverdediging. Ja, die is dan niet echt op orde bij Ajax, waardoor er toch wel mogelijkheden komen voor Rangers. Die werden tot nu toe ook weer vrij eenvoudig om zeep geholpen. Maar de kansen en de ruimte is er toch wel degelijk voor tegenaanvallen van Rangers. Dat is het enige waar ze vooruit moeten kijken. Kourous nu met een voorzet en daar is Tadić, die hem teruglegt en dat doet hij dan weer niet zuiver. Anders was er weer een enorme kans gevolgd voor Ajax. Tadić verovert de bal nu wel weer terug. En Ajax kan gaan bouwen aan een volgende avond. Maar dit was wel weer een kans. Ja, het is toch opmerkelijk, hè, hoe vaak je jezelf of je collega, in dit geval jij dus, Filip, hoort zeggen dat Tadić een bal inlevert. Hij is eigenlijk de minste op het veld bij Ajax in de eerste 25 minuten. Ajax staat 1-0 voor door een goal van Alvarez in de 17e minuut. Daar komt de doorbouw weer. Het gaat weer via de rechterkant. Nieuwe kans voor Tadić om iets goed te doen. Gaat naar zijn linker, geeft hem tussendoor. Dit is heel goed wat Tadić doet. En de voorzet komt dan niet aan. Dan alsnog Tadić. Wie haalt er een keer uit? Berghuis is draaien. En dan zoeken naar een plek om de bal alsnog voor te geven. Of zelf schieten. Het zit er tussenin. Komt in ieder geval niet terecht bij Kudus die bij de tweede paal stond. Bessie laat de bal vallen. En dat doet hij handig, want hij heeft hem te pakken. Berghuis dan nog een keer. Hoe lang houdt Rangers dit vol op deze manier? Om de score op 1-0 te houden. Want Ajax heeft er veel in het 16 meter gebied. Ajax omsingelt het strafschopgebied van Rangers. Op zoek naar de volgende kans met die 1-0 voorsprong. Ja, Ajax heeft zoveel meer kwaliteit, ook technisch. Je ziet dat de spelers van Rangers zoveel fouten maken. Zoveel ballen uit knulligheid verspelen. En niet door een foute paas zoals bij Tadić. Maar gewoon, ja, onkunde. Dat zien we op dit veld. Dat is een kwaliteit die we nu zien van Ajax. Die fel afsteekt tegen wat we zien. Met name van de spitsen en aanvallende middenvelders van Rangers. Die zitten volstrekt niet in de wedstrijd. Timber met een paasje naar Blind. Blind weer vooruit gespeeld. Naar Bergwijn. Ajax kiest ook goed zijn momenten. Gaat niet de hele tijd als een dolle naar voren rennen. Maar wacht eventjes tot het moment daar is. Nu aan de rechterkant helemaal Berghuis. Berghuis, Tadić komt nu naar de lijn. En dan gaat het balletje naar binnen toe. Naar Taylor. Taylor, nou daar is dan de kans. En die wordt voorlangs geschoven. Enorme mogelijkheid. Weer voor Rensch. Allemachtig. Wat een kansen krijgt Ajax nog. Het is eigenlijk een wonder dat het nog maar 1-0 staat. Want hier wordt toch weer een bal vrijgegeven voor de keeper na een leekballetje van Taylor. Het is net geen buitenspel. Ja, de keeper komt wel uit natuurlijk. Die verkleint zijn hoek, maar toch, die bal had er in gemoeten. Zesde poging van Ajax. Twee daarvan tussen de palen. Want deze telt niet als een, zoals ze zeggen, doelpoging. Meer als een doelkans. Omdat die bal dus ruim naast gaat. Maar Ajax moet niet te veel van dit soort momenten gaan missen. Want dan loop je een keer op aan de andere kant. Hou Rangers niet in de wedstrijd. Dat is totaal onnodig op deze manier. Kansen afmaken. Robbie zal aan de zijkant ook wel denken. Ja, als ik daar sta, dan ben ik misschien niet scherper dan Kudus. Maar als je kijkt naar het aantal kansen dat Ajax creëert met deze spelwijze, kan je wat dat betreft Schreuder dan weer geen ongelijk geven. Al is het natuurlijk niet gezegd dat als Robbie daar had gestaan, dat het ook niet was gelukt tegen dit poverspelende Rangers. Dat het achterin moeilijk heeft met Sands en Goldson. Maar wel nog maar met 1-0 achter staat. Balbezit is voor Rangers. Dat is uniek, zou je bijna zeggen. Want ze hebben maar 29% balbezit. Worden ook gelijk vastgezet aan de rechterkant. Met Bergwijn en Berghuis. En Kudus die jaagt. En Kudus heeft de bal te pakken. Daar komt Tadić. Nou, nee. Hij wil hem afgeven. Waar het toch schreeuwt dit moment. Om een pegel met zijn linker vanaf het randje van het strafschopgebied. Maar hij wil sociaal zijn. Hij wil geven. Tadić de gever. Maar dit had gewoon Tadić de afmaker moeten zijn. Ja, je hebt toch de indruk dat Tadić in grote vorm verkeert. Zoals een gedeelte van het vorige seizoen nog. Zeker in de eerste helft van het vorige seizoen. Ja, dan had hij de gelegenheid te baat genomen om zelf vanaf de rand 16 meter hem genadeloos in de hoek te kegelen. En nu doet hij dat niet. En wil hij een paasje geven aan een teamgenoot. Paasje dat dan helemaal misgaat. Maar hier wordt weer een volgende kans voor Ajax om zeep geholpen. We hebben bijna een half uur nu gespeeld. En Ajax had toch al minimaal 3-0, 4-0 moeten voorstaan. Het is slechts 1-0 door die ene benutte corner. De kopbal van Alvarez. Nu Rensch, de rechtsback, die weer diep staat. En het balletje gaat rustig terug. Even kijken waar de bal nu naartoe gaat. Naar Timber, denk ik. Nee, ja, die zal de bal wel gaan krijgen van Tadić. Nou, Berghuis biedt zich aan. Het spel wordt verlegd naar de linkerkant. Waar Bergwijn die bal weer perfect aanneemt. In één keer dood op zijn voet. Kan er ook onmiddellijk wat mee. Heeft Tavernier bij zich. Taylor dan Nu naar de, weer naar de linkerkant waar Blind nu zich ophoudt. Blind ja, wil die bal wel terug hebben, maar daar komt hij niet bij. Want er wordt wel een beetje verdedigd nog bij Rangers. Tillman wordt nu omver gebeukt, maar correct gedaan door Taylor. Die zorgt dat het balbezit weer terugkomt bij Ajax. En nu weer Tadić. Tadić wordt uitgefloten door zijn eigen aanhang als hij gaat schieten. Dat is ook veel zeggen hoor. Nee, het was meer zo'n oeh van er komt het schot. Dat was het meer. Nou, ik heb de indruk van niet hoor. Want hij was niet uitfluiten hoor. Nou nee, maar na de eerste kapbeweging van Tadić hoorde je publiek van oh nee, het is weer een beweging te veel. Volgens mij staat er hier ook ongeveer een stadionverbod op het uitfluiten van Tadić als je dat doet. En ik moet eerlijk zeggen, na de laatste jaren kan ik daar wel een klein beetje in meegaan. We naderen de drempel dat het anders gaat. Oké, het balbezit is voor pas weer. We zitten in de 31ste minuut. Ajax staat op voorsprong. Weinig zorgen heeft de ploeg van Schreuder. Maar het zou passen bij het speelbeeld om die voorsprong te vergroten. Met nog een kwartier dus in deze eerste helft. Er komt de volgende voorzet over Kudus heen. Dat is een bal van, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Tadić die niet aankomt. Hij is wat dat betreft wel de meest besproken man in deze eerste helft. En ik denk niet helemaal op de manier zoals hij zelf zou willen. Terwijl we op de monitor voor ons nog een keer zien die tackle van Kudus. En Tadić die hem dan wil meegeven aan Berghuis. Waar er hier zo'n 52.000 de bal in de linkerkruising hadden zien vliegen. Balbezit is voor Blind. Blind speelt hem in op de as. Berghuis speelt hard door. Met een gelukje komt hij dan terecht bij Kudus. Berghuis kan dan zelf door. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. En dan zit hij erin. Met wat geluk, want de bal wordt aangeraakt. Is de man die het doelpunt op zijn naam zal krijgen in eerste instantie toch Berghuis. Wat een pech. Voor Rangers. Ik denk dat het Sands was die de bal als laatste aanraakte. Wat maakt het uit? Het is 2-0 na 32 minuten. En de man die het middelpunt is van de feestvreugde is Berghuis van Bronckhorst. Kijkt, zit, weet ook dat er eigenlijk geen houden aan is. Kudus geeft de bal mee aan Berghuis. Die kan lopen, lopen, lopen. Het is een soort open zee. Hij kan er gewoon helemaal induiken en dan schiet hij en dan heel even aangeraakt. Dan is de doelman kansloos. Zoals gezegd, geen vuiltje aan de lucht voor Ajax. Nu helemaal niet meer. Want het staat 2-0 met nog een klein kwartier in de eerste helft. Kijk hoe het zit qua vuiltjes aan de lucht bij Nederland-Spanje. EK Waterpolo, de halve finale. Mark Klooster, is Nederland al teruggekomen van die achterstand? Ja, dat zijn ze wel. Van 2-0 naar 3-2 achter. We zijn nu in de tweede part bezig. En ik denk dat Spanje een penalty mag gaan nemen. Na een overtreding, na een fout. En dat zou de marge weer op 2 zetten. Van de Kraats schoten 1-2 raak, diagonaal. Toen was Nederland in overtal. Daarna was er een penalty benut door Ortiz. Waardoor het 3-1 werd. En Ten Broek met een hele fijne lop in de verre hoek. Maakte er 2-3 van. Dus Nederland achter. En het is inderdaad een penalty. Die genomen gaat worden door Ruiz. Wederom tegenover Aerts. De eerste ging erin, maar dat was een andere nemer. Dat was Ortiz. Deze gaat er ook in. En dan wordt de marge weer 2. Zijn we bijna 2 minuten onderweg in het tweede part. En kijk Nederland, net als in het eerste part, tegen een achterstand van 2 punten aan. 2-4. Dat terwijl Nederland juist wat beter in de wedstrijd was gekomen. Maar goed, 2-4. Nog alle tijd. Heel snel gaan we naar de arena. Wat maakt hij het waar, jongens? Wat maakt hij het waar? In de spits staat hij Kudus. En Kudus wordt weggestuurd. Ja, het is een wonderschoon doelpunt. Een mokerslag. Een granaat van Kudus. Hij krijgt hem voor zijn linker. Die hoek is helemaal niet makkelijk. Maar hij gaat zo strak en hard de touw in. Ja, ik zie Brobby nog kijken op de bank. Ja, die blijft stoïcijns hieronder. Maar die zal ook met bewondering dit moeten gadeslaan. Van hoe Kudus daar wordt weggestuurd aan de linkerkant. Hij doet het helemaal zelf. Hij wurmt zich langs die sterke rechtsback Tavernier. Krijgt hem voor zijn linker. Ja, je zou dan ook nog denken, hij moet hem eigenlijk voorgeven. Maar hij heeft alleen maar oog voor de goal. En waarom ook niet. Hij kan hem niet binnen beter raken dan dit. En hij slaat binnen. Binnenkantpaal Ajax op 3-0 door Kudus. Het mooie was, jij hebt het over dat gezicht van Brobby. Maar daarvoor zag je het gezicht van Schreuder. Die moest eigenlijk heel erg lachen. Maar dat vond hij niet kunnen. Kijk, je ziet het hier nog een keer op de monitor. Hij probeert die glimlach, die mondhoek een beetje naar beneden te drukken. Ik denk ook uit respect voor Brobby. Want het is natuurlijk een lastige beslissing geweest om te vertellen. En misschien ook wel om te nemen. En om dan openlijk te gaan lachen. Het had voor mij best gemogen, want waarom niet? Haal je gelijk. Zo is het nou eenmaal, het leven van een voetballer. En ook het leven van een trainer. Want dit was een wereldgoal van Kudus. En het staat in de 35e minuut 3-0 voor Ajax. We zagen het eigenlijk allemaal gebeuren. En het is ook een stand die veel meer past bij het spelbeeld. Ajax heeft 9 pogingen op het doel gewaagd. Er zijn er dus 3 van ingegaan. En Rangers is 1 keer tot iets gekomen. Maar dat is het dan wel. En Rangers gaat hier een enorm pak slaag krijgen als Ajax het gaspedaal ingedrukt houdt vanavond. En waarom zou het dat eigenlijk niet doen? Want het is toch lekker. De ambiance is prachtig. De weersomstandigheden zijn uitmuntend voor een potje voetbal. En Ajax heeft eigenlijk ook geen enkele reden om in te houden met volgende week het duel op Anfield tegen Liverpool. Waarom zou je niet een beetje meer vertrouwen tanken? Kan nu zomaar. Bergwijn legt hem breed. Paas is niet goed. Dus is de kans voor ons nog verkeken. Die van Rangers die snakken een klein beetje naar de rust, heb ik het idee. Maar dan hebben ze er toch nog 1 minuut of 10 te gaan. Ja, ik heb zelfs het idee ze nu al snakken naar het einde van de wedstrijd. Dan hebben ze nog 1 minuut of 55 te gaan. Ja. Ik zie overigens wel dat het tweede doelpunt, tenminste hier op de borden, officieel gegeven wordt aan Berghuis. En ik kan me toch niet voorstellen dat dat zo blijft. Want dat wel, schot van Berghuis zou naast zijn gegaan. Nee, ja, die was er ingegaan. Die was gewoon ingegaan. Ja, opportunist. Nee, die zou er echt naast zijn gegaan. En het was dat Jeremy Sands eraan zat. Waardoor die in de touwen kwam en Berghuis dus toch kon gaan juichen. Dus ik denk dat de doelpuntenpolitie hier nog wel aan het werk gaat. Bessie met een balletje breed naar Timber. Ja, de 3-0 staat nu en ik denk niet eens meer dat de Rangers nog aan aanvallen gaan denken. Ze zullen vanaf nu gaan denken aan het beperken van de schade. Ze zullen hier er alles aan doen om er niet met 6-0 af te gaan. En daar zullen ze nog hard genoeg voor moeten werken. Want het kwaliteitsverschil is enorm. Nu wordt er gefloten voor buitenspel van Blind. En mag Rangers weer een vrije trap gaan nemen. En onmiddellijk als ze dat doen, dan worden de verdedigers weer onder druk gezet. En zie je de paniek alweer in balbezit bij Rangers. Balbezit in de 37e minuut is voor de man die zo ongelukkig was bij dat doelpunt zo even. De opbouw van Rangers gaat via het middenveld. En dan uiteindelijk weer lang. En dan mag Timber het gaan oplossen. Dat kan je aan Timber doorgaans wel overlaten. Nu lost hij het half op. Kent is daar de man met wie hij het duel aangaat. Dan krijgt hij wat hulp van Alvarez. En dan gaat de ingooi uiteindelijk naar Rangers. Zo'n 16 meter. Dat is makkelijk te meten trouwens. Vanaf de cornervlag. Want in het verlengde van de rand van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld gaat Rangers gooien. Dat doet het heel rustig aan mee. Want die willen naar een cup of tea toe. Of iets anders, een energiedrankje in de rust. Om die tweede helft straks door te komen. Dan ben ik benieuwd wat Van Bronckhorst gaat bedenken. Om de schade een beetje beperkt te houden. Van Bronckhorst won ook niet zo vaak natuurlijk als trainer van Ajax. Deed het wel 1 keer heel erg goed in de Kuip. Maar 2 keer won hij in totaal. Maar 6 keer verloor hij. Weet natuurlijk hoe moeilijk het hier is. En dat weten nu ook met Rangers. Al is 3-0 wel een hele pijnlijke tussenstand voor de rentree van Rangers in de Champions League. Na nu bijna 39 minuten. Kudus, Berghuis en Alvarez op het scorebord. En er is sprake van een goede sfeer. Behalve bij dat ene vak daar linksboven in het stadion. Daar zitten ze in het blauw. En die hebben het iets minder leuk. Ja, die zien er behoorlijk te neergeslagen uit. 4-0 verloren van aardrivaal van Celtic. En nu dus 3-0. Maar ze zijn toch ook ontzettend trots al dat ze überhaupt terug zijn op dit toneel. En dat ze samen met Celtic in de Champions League zitten. Pas voor de 3e keer dat dat gebeurt. Sinds de Champions League van kracht is gegaan. Nu weer Bessie. Bessie draait even om zijn as. Geeft hem terug naar Pasveer. Çolak probeert Pasveer dan wel onder druk te zetten. Maar er wordt fijn voor een voetballende oplossing gekozen. Paasje tussendoor. Waarbij Timber de bal helemaal kan brengen naar Tadic. Tadic houdt even in. Krijgt onmiddellijk weer ondersteuning van Berghuis. En stuurt Tadic weer weg. En Berghuis blijft die bal afwachten. Tadic geeft hem ineens aan Timber die daar toch nog stond. Hakballetje en nu een voorzet. Ja, dat moest hij bijna blind doen. Waarna Camara die bal uit zijn eigen 16 meter kan koppen. Wordt weer opgevangen door Taylor. Daar wacht Bergwijn langs de lijn. Bergwijn die heeft ook wel zin in de actie. Die heeft zich nog niet echt aanvallend kunnen onderscheiden. Maar leidt ook nauwelijks balverlies. Is heel zeker aan de bal. En de bal gaat weer heel rustig terug nu naar Alvarez. Die voor even de positie van Timber heeft overgenomen. De bal gaat naar Tadic. We zitten in de 40ste minuut. Tadic aan de rechterkant. Dreigt een beetje met de actie. Na zijn linker gaat terug. Die van Peters, die staan allemaal, bijna allemaal in het eigen 16 meter gebied. Alleen die Cholak die loopt af en toe een beetje naar voren. Die denkt, ja, ik ben ook niet geboren om daar helemaal mee te gaan verdedigen. De rest doet het wel. Schuift van links naar rechts en van rechts naar links. Maar de bal raken ze nauwelijks aan als Alvarez indribbelt en hem naar de rechterkant speelt. Ajax loert en zoekt meer en meer de ruimtes. De ruimtes liggen er ook, ondanks het feit dat Rangers met zoveel man verdedigt. En dus het schot van Taylor in de korte hoek gepakt. Rebound is er nog. Dat is een vuurpijl omhoog die nog bijna voor de voeten komt van Berghuis. Dat is een goede redding van McLaughlin. Pakt hij ook eens een schot. Nu goed in de hoek van de voet van Kenneth Taylor. Nog 4 minuten en dan zit het eerste deel van deze leidersweg voor Rangers erop. Maar Ajax wil nog altijd meer. En dat heeft hij dus nog een paar minuten voor. Ja, en als Ajax probleemloos, zeker dat, wil overwinteren, dan moeten ze zeker deze wedstrijd winnen. Tegen op papier, maar wat heet op papier? De zwakste ploeg in de pool. Rangers, nu een foutje van Kudus langs de lijn die de bal laat glippen. Of is hij niet over de zijlijn geweest? Jawel. Het is een inworp voor Rangers. We kijken nogmaals naar het schot met links van Taylor. Die bal draait helemaal naar de hoek. En McLaughlin, de keeper, zag die bal pas laat komen. We hebben nog precies 4 minuten en ik denk 2 minuten aan blessuretijd te gaan in deze eerste helft. En Ajax leidt zeer comfortabel met 3-0. Maken wij even van de gelegenheid gebruik om bij Mark te kijken hoe het is met de halve finales Nederland-Spanje waterpolo. Ja, dan gaat het niet zo goed. Time-out voor Nederland, want 2-5 is de tussenstand. 5-2 achter dus in de halve finale tegen Spanje. Ruiz draaide knap om Aerts heen en schoot toen in de korte hoek raak in een 1-op-1. Vlak daarvoor had Aerts Oranje nog op de been gehouden met 3 geweldige reddingen. Waarvan 1-1-op-1 met Ortiz, die ze echt heel erg knap de doel uithield. Maar nu dus een time-out van Evangelos Dudesis, de coach aan Nederlandse kant. Want hij zal zich misschien wel net als ik een beetje zorgen beginnen te maken. Want het is 5-2 voor Spanje en de tweede. De part zit er bijna op, dus we zijn bijna halverwege. Terug naar de arena waar Ajax op rozen zit, toch heren? Ja, dat zijn heerlijke, mooie rode rozen, zoals denk ik dan, waar het best op zit. Als je 3-0 voor staat met nog een minuut of 3 in de eerste helft. En er kan misschien nog wel een roos bij als Ajax de bal heeft aan de linkerkant van het veld met Berghuis. Berghuis geeft hem aan Blind. Blind terug naar Bessie, die is centrale verdediger van beroep. Maar denk ik, meld me ook maar eens voorin, waarom niet? Die is blij dat hij is overgestapt, denk ik. Want je zal maar in het blauw staan nu. Kan beter aan de kant van Ajax staan in deze eerste helft. Hier heeft hij weer de bal. Bessie daar overigens ook wel linksback. Bij Ajax zien ze hem dus meer. En dat is hij ook in het systeem van Schreuder. Als centrale verdediger, bal afgeslagen. Terug naar Pasveer. Nog 2,5 minuut in deze eerste helft. Met Kudus, Berghuis en Alvarez. Verantwoordelijk voor de doelpunten tot nu toe. Ja, Bessie geeft nu weer een paas aan Blind. En Blind die heeft zin nu in een versnelling. Want die gooit het tempo wat omhoog aan de linkerkant. Krijgt nu het hakje weer terug van Taylor. Een heel mooi hakje. Berghuis. Berghuis wordt daar neergelegd, denk ik, door Tillman. Nee, het scheidsrechter te laten passeren. Bovendien Ajax blijft in balbezit. Taylor nu aan de linkerkant. Bessie, ja, die loopt er bijna als een linkerspits rond. Want die wil daar de bal meekrijgen. En daar is het schot met links van Tadic. Gepakt door de keeper. Door McLaughlin. Daar was hij dan eens een keer. Daar was hij dan eens een keer zonder aarzeling. Hij krijgt de bal daar voor zijn linker. Kan hem dan in één keer uit de draai nemen. Maar de 4-0 blijft uit. Dat zou toch een pak van zijn hart zijn geweest als die erin zou zijn gegaan. Nog 1,5 minuut te gaan. Tenminste, dat is de officiële speeltijd in de eerste helft. Balbezit voor Ajax. Blind gooit op Bessie. Die is geen verdediger meer hoor. In die laatste minuten van de eerste helft. Doet lekker gewoon aanvallend mee. Nu wandelt hij wel terug. Alvarez heeft hem op de as van het veld. Kudus heeft zich weer laten zakken. Berghuis geeft hem aan Alvarez. Die hem weer terug heeft aan Berghuis. Berghuis opent. Komt veel aan de bal. Hè? Tadic. Daar gaat hij weer aan de rechterkant. Die combinatie op zoek naar de volgende voorzet. Die kan dan komen van Tadic. Die naar binnen gaat en hem teruggeeft. Aan Timber. Timber geeft hem dan aan Tadic. Die nu eens een keer ver vanaf de rechterkant is. Die wordt dan weer ingevuld. Die positie nu door Berghuis. Het gaat echt van voet naar voet. Het is niet bij te houden voor Rangers. Dan denk ik blij is dat Ajax de bal af en toe terugspeelt. Nu is het Bergwijn die hem is komen halen. Kaatst weer op Timber. Timber speelt dan hard in op Alvarez. Die geeft hem naar Taylor. En Taylor naar de rechtsbuiten. En dat is op dit moment even zijn oude plek, Berghuis. Berghuis probeert daar Tadić te bereiken. Dat lukt niet. En Tadić zet er heel slim een blok. Waardoor Ajax toch weer een corner krijgt. In de laatste minuut van deze eerste helft. Er zal nog wel wat blessuretijd bij komen. 1 of 2 minuten. Berghuis gaat die corner zelf trappen. Nou, zo ontstond ook het eerste doelpunt. Ik zie Alvarez alweer naar voren sluipen. Ja, er sluipt toch dan weer onzekerheid bij de verdedigers van Rangers. Maar McLaughlin gaat nu wel naar de bal. Ook al staan daar genoeg verdedigers. Maar hij pakt hem wel, laat hem even vallen en pakt hem dan opnieuw. Waardoor er weer even rust ontstaat. 1 minuut gaan we nog door, minimaal, moet je er altijd bij zeggen. Bij deze eerste helft waarin Ajax zo dominant voetbalt. 50 seconden zijn er nog van over. Als de bal aan de linkerkant is bij Rangers, ik zou hem lekker in de ploeg houden achterin. Om zo die minuut uit te voetballen en dan naar de kleedkamer te gaan. Een beetje bij te komen. Rangers dat in de beginfase nog wat ruimte creëerde. En wat, nou kansen is misschien een groot woord, maar in ieder geval wat gevaar stichtte. En dat doet de ploeg van Van Bronckhorst nu ook. De bal rondspelen. Nog 25 seconden. Dan zit deze eerste helft erop. Rangers heeft hem op de middenlijn met Kent. Kent legt hem ook terug. Ja, dit is toch verstandig hoor. Dat zou ik ook doen. Goldson gewoon maar de tijd uitspelen nu. En dan hopen dat het na rust allemaal wat minder is wat er op je afkomt. Nu toch nog ingeleverd. Dan is er met nog 8 seconden misschien ruimte voor 1 aanval van Ajax. Nee, scheidsrechter kijkt op zijn horloge. En ik zou zeggen, en mijn stem is er ook aan toe, fluit maar af voor de rust. En dat heeft hij nu gedaan. Applaus van de ruim 50.000 hier in Amsterdam. Het is een mooie voetbalshow die Ajax heeft weggegeven. Met goals van Kudus, Berghuis en Alvarez. Niets aan de hand voor Ajax. 3-0 halverwege tegen Rangers. Halve finale op het EK Waterpolo. Nederland begon als favoriet tegen Spanje. Mark Kloosterhuis, hoe is het daar nu? Nou, het slotakkoord van de tweede kwart was voor Oranje. Voor Van der Sloot kiezelhard schoot ze raak. En daarmee zorgde ze voor de 3-5. En is Nederland weer terug in de wedstrijd. De eerste serieuze test vandaag, deze halve finale. Het derde kwart is overigens zojuist in gang gezet. Sprint gewonnen door Spanje. Maar de eerste echte serieuze test, want van een echte test was tot nu toe nog geen sprake. Zondag in de kwartfinale met Frankrijk nog weggevaagd met 22-3. En in de pool kon eigenlijk alleen Griekenland het Oranje Dames enigszins lastig maken. Die andere tegenstanders figureerden in de Nederlandse waterpolo-show. Nu wordt er raak geschoten door Spanje. In de korte hoek is het Perez. Nee, het is Prats die opnieuw aas verschalkt. Maar dan is er ondertussen ook gefloten en gaat dat doelpunt niet door. Contra van Nederland zit daar dan nog wat in met Sleking aan de rechterkant. Kan dan gaan schieten, doet ze niet. Geeft hem mee aan Van der Kraats. Bal gaat terug naar Koolhaas. Nee, 5-3 de achterstand voor de Oranje Dames. 1 minuut onderweg in het derde kwart. Ster. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl, want ieder kind verdient een schooltas. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten.

Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook, het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, 10 minuten over 7:30. U luistert naar een extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Veel sport vanavond. Rust bij Ajax tegen Rangers in de Champions League. Het staat 3-0 voor de Amsterdammers. Zometeen uiteraard de tweede helft vanuit de Johan Cruijff Arena. Maar er is dus meer sport. De halve finale van het EK Waterpolo. Nederland speelt tegen Spanje. Mark Kloostra, Nederland stond achter. Hoe is het nu? Ja, stond achter, staat ook weer achter. Maar wel van 2-5 achter naar 5-5 teruggeknokt. Inmiddels 6-5 achter. En Laura Aas pakt een goed hardschot van Prats. En daar is niet de gelijkmaker. Ik dacht dat daar de gelijkmaker gemaakt werd door Sevenich. Maar die bal die wordt toch nog gepakt door keepster Terre. Geweldige redding hoor, van die doelvrouw bij Spanje. Het is een geweldig gevecht, deze halve finale tegen de regerend Europees kampioen. Laten we dat vooral niet vergeten, want in 2020 won Spanje dit toernooi. En Nederland werd toen uitgeschakeld in de halve finale, eindigde op de vierde plek. 6-5 dus, maar het is wel eens een grotere achterstand geweest. 3 punten weer aards. Wat staat die fantastisch te keeper op een schot van Prats in haar rechterhoek. Slaat ze die bal er opnieuw uit. Ze is echt buitenaards vandaag, Laura Aerts. Fantastisch en dankzij haar zit Nederland nog altijd in deze wedstrijd. Nog altijd in het toernooi, wil ik bijna zeggen. Want ja, verliezen in de halve finale betekent natuurlijk geen exit. Want dan komt er nog een troostfinale. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Nederland probeert nog aan te vallen. Er is nog een halve minuut over in deze derde periode. In het derde part. Maar uitstekend uitgekomen door keepster Terre. Maakt dat Spanje de bal heeft. Dus Spanje mag nog één keer naar voren. Dan hebben ze nog 20 seconden om het gat weer naar 2 punten te brengen. Dat zou een flinke tegenvaller zijn voor Oranje. Dat het heel erg moeilijk heeft met dit Spanje. De bal is in het midden voor Ruiz. Gaat nu naar de linkerkant terug naar Ruiz wordt kort verdedigd. Daardoor Sevenich doet ze uitstekend. Dan moet de bal naar Prats. Maar het is allemaal ver van het doel van Aerts. Gaat de bal naar de rechterkant. Het schot belandt op de lat. En dan mag Nederland de bal opnieuw gaan uitnemen. Met nog 6 seconden te gaan. En dan zit ook de derde periode erop. Nederland staat achter. Nog 2 seconden. Een schot van afstand. En die keeper heeft hem nog maar net met de vingertoppen. Het staat 5-6. Nog 1/4 te gaan. Nederland achter. Wielrennen dan. Waar de Vuelta voor mannen richting het einde gaat, is die voor vrouwen nog maar net begonnen. In Baskeland is zojuist de eerste van 5 etappes verreden. Een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer. Gio Lippens, daar ben je weer. Jij hebt gekeken. Jazeker. 22 ploegen aan de start, hè? Welke was de beste? De Trek Segafredo. En dat was eigenlijk wel de ploeg waarvan het ook verwacht werd dat ze het snel zouden rijden. Want zij wonnen onlangs ook de ploegentijdrit in Zweden. Staat ieder jaar op het programma. Gewoon een World Tour wedstrijd. En ja, ze waren absoluut de snelsten van allemaal. Hoewel het verschil met de nummer 2 met Bike Exchange was maar 6 seconden. FDG, dat is de Franse ploeg, FDG Suez Futuroscope. Die is eindigde op 11 seconden. En dan pas komen we bij de eerste Nederlandse ploeg, SD Works. De ploeg van Demi Vollering, hè, toch ook een van de favorieten voor de eindzegen. Die zaten op 23 seconden. En dan vraagt iedereen zich natuurlijk ook af, en waar eindigde Annemiek van Vleuten? Nou, haar ploeg werd toch nog redelijk knap vijfde. Want dat is toch niet echt een van de sterke ploegen in het hele spel. Van Vleuten zelf is natuurlijk ontzettend sterk. Maar ja, die ploeggenoten, dat moet ook lekker draaien in zo'n ploeg. tijdrit. Maar die stonden uiteindelijk 25 seconden achter bij binnenkomst. Dus Van Vleuten heeft 25 seconden verloren op Elisa Longoborghini. Want dat is de voornaamste concurrente uit die Trek Segafredo-ploeg. Die kwam ook als eerste over de streep. En die mag dan morgen de leiderstrui aantrekken. En verder in die ploeg natuurlijk ook Lucinda Brandt en Sherin van Anrooy. De twee Nederlandse vrouwen. Kortom, die zijn lekker begonnen met die ploegentijdrit. Morgen de tweede etappe. Wat voor etappe is dat? Een hele zware bergrit. Het is een beetje een omgekeerd verhaal aan de Tour de France die we voor vrouwen hebben gezien. Toen begon het met een sprintetappe en langzamerhand bouwde het op richting de bergen, richting La Planche de Bellevue op de laatste dag. Nou, hier is meteen de tweede etappe, de zwaarste etappe van allemaal. Met 5 beklimmingen. 2 van de tweede categorie, 2 van de eerste categorie en dan nog eentje van de derde categorie. Ja, en dat is toch echt wel op het lijf geschreven van Annemiek van Vleuten. En ik verwacht eerlijk gezegd dat Van Vleuten morgen even laat zien dat ze die 25 seconden heel gemakkelijk dichtrijden op de concurrentie. Want overmorgen krijgen we ook nog een bergrit, maar die is al minder zwaar. Dan krijgen we nog een rit met een finish heuvel op. Is allemaal niet zo zwaar. En deze Vuelta voor vrouwen eindigt net als bij de mannen. Komende zondag met een soort criterium in Madrid. Waarschijnlijk eindigend in een massasprint. Ja, Van Vleuten die gaat dus wat goed maken, denk jij. Gio, dankjewel. Absoluut. De halve finale op het EK bij de waterpolo vrouwen. Ja, Mark, het komt dus allemaal aan op dat laatste kwart voor Nederland. Zeker, en de sprint in dat kwart is gewonnen door Spanje. Espar net iets eerder bij de bal dan dat van de Kraats dat was. Dus is de eerste aanval voor Spanje. Nog 7 minuten en 44 seconden heeft Oranje om een achterstand van 6-5 goed te maken. We hebben voor hetere vuren gestaan, want het was 5-2 in het voordeel van Spanje. Toen kwam Nederland terug tot 5-5, mede dankzij 2 treffers van Sleeking, die de laatste 2 oranje treffers maakte. Maar nu dus met 1 puntje achter, dankzij de laatste treffer van Ruiz. Spanje valt aan, dat doen ze met Ruiz. En dan wordt de mid voorgevonden en die scoort ook, dat is Leiton. Uitstekend uitgespeeld, goede paas naar het midden. En daar staat dan Leiton, die is sterk en die krijgt de bal in de handen. En die schiet van dichtbij, hard raak. Hard achter Laura Aerts. En dan is het gat ineens 2 punten. Ze staat ook wel iets te vrij daar hoor. Vlak voor Aerts. Maar goed, Nederland moet aan de bak in deze halve finale. We hadden ook niet anders verwacht. Maar het ging allemaal van een leien dakje tot vandaag. En nu ineens een serieuze test. En het is een hele moeilijke test voor de Oranje Dames van Evangelos Doudesis. Want Nederland staat achter met 7-5. En ze hebben nog maar 7 minuten en 20 seconden om daar wat aan te doen. In de Johan Cruijff Arena staan er inmiddels weer 22 mannen op het veld. Ajax 3-0 voor Filip Koken en Jeroen Elshoff. Er staan weliswaar 22 mannen op het veld. Maar het zijn niet 22 dezelfde mannen. Want Giovanni van Bronckhorst heeft ingegrepen en heeft 2 nieuwe spelers in het veld gebracht. Wright is eraf en Tavernier, de rechtsback, is er ook af. En dat is toch wel zeer opvallend. Want dat is normaal gesproken een van de sterkhouders van Rangers. En we zien daar de Welsh international Matondo en ook Leon King in daar in de ploeg. En je ziet onmiddellijk bij het begin van de tweede helft al dat ze wat anders gaan spelen. Niet meer 4 verdedigers, maar 5 op lijn. Daar 4 man voor en alleen die spits Colak staat er nog. Nou, dat verraadt weinig aan de bedoelingen van Rangers. Ze willen de schade beperkt houden. Natuurlijk zal Van Bronckhorst ook niet meer verwachten dat het hier nog een resultaat uit zou halen. Het gaat er alleen nog maar aan om het doelsaldo tegen te beperken. Nu dan een trap van Pasveer in de richting van Kudus. Ja, met de wetenschap dat in die Champions League die onderlinge resultaatwedstrijden altijd doorslaggevend zijn, weet je in ieder geval dat je van Rangers zo goed als af bent als je daarmee gelijk eindigt. Met deze 3-0 nu op zak, een beetje uitbouwen, dan kan je in ieder geval met een wat geruster gevoel daar naartoe. Maar dit is in ieder geval de proef waarmee je moet afrekenen in de pool. Zo vaak hebben we dat nog niet benoemd vanavond. Met Liverpool en Napoli. Dat zijn natuurlijk de grootste concurrenten voor Ajax. Ook die zullen moeten winnen van Rangers. En dan het onderling met z'n drieën uitvechten. En volgende week dinsdag hebben we dus die heerlijke ontmoeting op Anfield tussen Liverpool en Ajax. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden dat die ontmoeting ook werden gespeeld. Alleen dat was toen er iets aan de hand was in de wereld. En dus zagen we toen lege stadions. Nu zit het allemaal straks heerlijk vol. En dat verdienen de fans van Liverpool en Ajax natuurlijk ook. Dat affiche in het stadion bijwonen. Daar verheugt iedereen zich op. Als Ajax nu de bal overneemt met Taylor. En je kan je natuurlijk afvragen of Ajax in hetzelfde tempo kan doorgaan. Of dat het misschien straks ook een beetje op de rem trapt met dat drukke programma. Dat gaat door tot en met het wereldkampioenschap voetbal. Of dat Ajax toch denkt, nou, Zo prettig als het nu gaat, daar willen we nog wel een helft van zien. 2 minuten onderweg. En de eerste 2 minuten naar rust hebben we in ieder geval nog geen kansen voor beide doelen gezien. Ik zie ook nog dat Ryan Jack nog eens bij is gekomen in de plaats van Tillman. Drie wissels. Dat zijn drie wissels. Dat is een boodschap. Er werden er eerst 2 doorgegeven. Hier staat nog de derde. Die stond er eventjes niet bij. Maar goed, ook die is gewisseld. En ik zie dat middenvelder Loenstrom, dat hij inmiddels een van de 3 centrale verdedigers nu is. Zo gaat Rangers beginnen aan de tweede helft. Een mooie tackle van Blind, die de bal wel raakt. Maar toch probeert Rangers er nu uit te komen met King daar helemaal aan de rechterkant. En daar is Loenstrom, die daar Jack vindt. En dat is een mooie kaats. En zo via Matondo komt dan Rangers er eens een keertje uit. Maar nee hoor, hij gaat onderuit. En nu wordt er gefloten voor een overtreding tegen Blind. Of dat er één was, heb ik zo mijn twijfels over. Niet volgens het publiek en ik denk ook niet volgens Blind zelf. Maar goed, wat kan het schelen? Het is nog ver, ver van de goal van Pasveer. Ik zie nu ook een rustig gezicht van Schreuder. Heeft het toch maar mooi onder controle in deze wedstrijd. Ja, dat kan niet worden gezegd over Giovanni van Bronckhorst. Aan de andere kant, want het is toch wat als je dus eerst 4-0 klop krijgt in die Old Firm van Celtic. En nu in de rust in Amsterdam in de eerste Champions League wedstrijd. Binnen moet komen de kleedkamer in en dan 3 spelers wisselen. Dat zal geen gezellige boel zijn geweest in die kleedkamer van Rangers. Dat nu wel een vrije trap krijgt. Ajax houdt Rangers buiten het 16 meter gebied door daar te verdedigen. Pasveer blijft ook op zijn lijn. Dat kan niet doen omdat de kopbal ongevaarlijk is. Het is een spel, de prik niet meer dan dat. Deze poging naast het doel. En dan is er bij Ajax wel iets aan de hand. Is daar een blessure? En dat ziet er toch merkwaardig uit. Want was daar een speler, een tegenstander in de buurt? Of is dat bij de landing dan de enkel van Taylor geweest? Die gewoon een kleine optater heeft gehad. Hij probeert door de pijn heen te bijten. Hij voelt aan zijn linker enkel. Gaat door. Zien of de herhaling enige uitkomst biedt. Misschien is wel iemand op zijn voet gaan staan. Hij loopt eigenlijk direct een beetje te hinken. Ja, ik denk dat hij daar misschien een klein beetje wordt geraakt. Dat hij in de noppen blijft hangen van Goldson. Nou, in ieder geval, hij kan door. Laten we er geen groot punt van maken, want hij loopt. Hij staat en hij wil de bal graag in de 50ste minuut met die 3-0 voorsprong voor Ajax. Nu dan een opening van Bessie en die wordt aangenomen, jawel, door Tarić. Dat is niet eens een erg makkelijke bal. Die stuurt nu Rensch weg. Die probeert de bal binnen te houden, dat lukt hem ook nog. Maar geen Ajax ziet hij daar dan meer bij kan. Dan gaat die bal via Tarić, maar ook nog via een speler van Rangers en dat is dan de linksback Barazic. Gaat die bal over de zijlijn zodat Ajax dicht bij de hoekvlag nog een inworp mag gaan nemen. Het is inmiddels gebeurd. Daar is Berghuis. Die probeert erg snel te gaan schieten. Maar Jack stond voor hem. Daar komt die bal niet doorheen vanzelfsprekend. Ja, ik zie nog altijd Taylor hinken. Even een blik van verstandhouding met zijn trainer. Waarschijnlijk of hier gewisseld zou moeten worden. Taylor is niet een speler denk ik, die zich nu graag laat wisselen. Maar goed, hij krijgt wel ontzettend veel speelminuten op dat middenveld. Terwijl Ajax toch ook zoveel middenvelders van formaat heeft. Klaassen zit daar nog altijd bijvoorbeeld op de bank. Nu probeert Loenstrom uit te verdedigen. Loenstrom, een Engelsman, maar heeft een Noorse grootvader. Vandaar dat hij aan die naam komt. Maar hij leidt daar wel balverlies en daar is bijna naar Kudus er doorheen. Maar het stroopt allemaal. En nu zelfs een foutje wat gecorrigeerd kan worden door Bergwijn die de bal binnenhoudt voor Bessie. En Ajax kan weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Doet het via Bessie. 10 meter voor de middenlijn. Bal gaat naar de rechterkant van Bessie via de middencirkel. Daar stond Alvarez. Gaat het naar Timber. Timber krijgt hem terug van Tadić. Veel beweging aan die rechterkant waar Berghuis zich nu ook meldt. En de combinatie aangaat met Rens. Die combinatie loopt stuk. Maar er is een overtreding gemaakt door Sands. En een behoorlijke ook. Ja, misschien dat de Rangers ook denken, laten we af en toe maar wat meer een beuk uitdelen. Dan halen we ten eerste het ritme een beetje uit het aanvalsspel van Ajax. En misschien dat Ajax daardoor ook wel gaat denken, het is geen wedstrijd om blessures in op te lopen. Omdat het toch wel is gedaan, want het is toch een behoorlijke tik die Sands nu uitdeelt. Dat is een boodschap, zou ik willen zeggen, richting Ajax van ga niet te ver door. Want daar hebben we vanavond geen zin in. Even kijken of hier nog wat uitkomt met Bergwijn. Die legt hem terug. Ajax combineert er rustig. Misschien nu een voorzet of gaat het ook terug? Ja, het gaat ook terug. En zo wachten we op de volgende kans in de 52ste minuut. Met die 3-0 voorsprong voor Ajax in de Johan Cruijff Arena. Intussen tikken de minuten weg bij Nederland tegen Spanje. De halve finale, Mark Kloostra. Ja, nog maar 3 te gaan. Het allerergste nieuws. Nederland is terug bij af. Sterker nog, verder dan terug bij af. Want het verschil is 4 punten in het voordeel van Spanje. 10-6. Ortiz schoot zojuist in de korte hoek raak langs Aerts. Die daarvoor ook te laat haar doel uit was. Toen Espar gevonden werd door keeper Terre. En de bal daardoor eenvoudig over de Nederlandse keepster heen kon lobben. En nu zien we dat Doudesis nog eenmaal probeert zijn troepen op het juiste pad te krijgen. Om met de goede instructies het water in te gaan. Maar 4 doelpunten goed maken met nog 3 minuten te gaan. Nee hoor, dat lijkt een onmogelijke opgave voor de Nederlandse waterpolodames in deze halve finale tegen Spanje. Waar het dus 6-10 staat. En dat is toch wel een verrassing. Ajax Rangers in de arena. 52 minuutjes gespeeld. En het gaat volgens mij crescendo daar. Het gaat crescendo inderdaad en Ajax mag weer gaan werken. Bouwt rustig aan een aanval. Lijkt wel alsof het in een net iets lager tempo gaat als vlak voor rust. Maar het overwicht is enorm. Nou, ook omdat Rangers zich massaal laten zakken. Daardoor komt bijvoorbeeld nu Berghuis naar de bal en moet Kudus weer uit de spits komen. Er moet enorm veel beweging komen bij de spelers zonder bal om daar nog doorheen te voetballen. Wat moeilijk is, maar... Ajax moet er wel eens slagen, ook in de tweede helft. Alvarez, mooie bal helemaal naar de linkerkant, naar Blind. Blind krijgt inmiddels King bij zich, daar die invaller. Nu weer Berghuis. Berghuis gaat dribbelen met de bal. Wil de bal weer terug hebben van Kudus. Maar die zit daar een beetje klem tussen twee spelers van Rangers. Dat er nu probeert uit te komen. Kent, de uitblinker van de wedstrijd van Rangers daar in Schotland tegen PSV. Maar daar zien we vandaag niks van terug. Jack, hier is er Kent weer. En Kent speelt weer rustig terug. Ja, toch een keertje balbezit voor Rangers op de helft van Ajax. En dat balbezit zit op een procent of 28. Met wat opvallende wissels dus. Die King die is 18 jaar en 236 dagen oud. Er zijn er maar weinige jonger geweest. Maar 2 in totaal bij Rangers op dit niveau. Als jonkie in de Champions League. Dus Rangers mag even rondspelen van Ajax. Kijk naar de zijkant. Daar zie ik inderdaad Klaassen. Zie ik Brobbie. Er zijn een aantal die warm lopen. Natuurlijk gaat Schreuder straks ook een paar wissels doorvoeren. Waarom zou die ook niet? Geef je spelers ook de minuten die nodig zijn als het kan bij deze stand. Als er een overtreding wordt gemaakt door Ajax en Rangers. Zo waar een vrije trap krijgt. Overigens ook nog wel leuk om te benoemen. Het aantal seconden dat zat tussen de 2-0 van Berghuis en de 3-0 van Kudus. 89 seconden. Dus eerst die aangeraakte bal van Berghuis. En daarna die kanonskogel. Boom van Kudus via de binnenkant van de paal. Mocht u in de auto hebben gezeten en naar de radio luisteren. En straks thuiskomen. Kijk even op welk medium dan ook. Naar die goal van Kudus. Want dat was de mooiste van de avond tot nu toe. We zijn nu op 10 minuten in de tweede helft. En Rangers mag de vrije trap gaan nemen. En zal dat doen via de linker van Barisic. Toch in potentie een van de allerbeste spelers van Rangers. Maar daar zien we vanavond weinig voor terug. International van Kroatië. Die nu de bal geeft. En Pasveer kan hem heel makkelijk vangen. Ja, Pasveer wordt tot nu toe nog niet getest. Dat is heel goed nieuws voor Ajax. En dan gaat er weer een Ajax ziet neer. Ik denk weer dat het... is dat Taylor? Nee. Het is Alvarez die een tikkie heeft gehad. Het is een nek. Alvarez die ook zojuist al die overtreding maakte. En... die behoorlijk in zijn nek wordt gepakt door zijn directe tegenstander. Zal Goldson zijn, want die zitten continu met elkaar in de slag. In ieder geval, het duurt lang en het zal nog heel lang blijven duren voordat deze wedstrijd weer een beetje op gang komt. En ik vrees dat dit ook een beetje het beeld gaat worden in deze tweede helft als het allemaal niet bedroogt. 56e minuut, 3-0 voor Ajax. Dat is de tussenstand in de Johan Cruijff Arena. Gaan we even naar Mark Kloostra voor de slotfase van die halve finale waterpolo. Ja, en als je dan met 10-7 achter staat en nog 17 seconden te spelen... dan weet u wel dat het exit is voor Oranje als het gaat om de 6e Europese titel in het waterpolo bij de dames. Nederland gaat verliezen van Spanje. Sleeking deed nog wel iets terug in de korte hoek met die 7-10. Maar dichterbij komt Oranje niet. Er zijn nog 8 seconden over en dan wordt dit toch wel een pijnlijke nederlaag tegen Spanje. Even onverwacht als onverdiend hoor. Want als we toch alle kansen op een rijtje zetten... natuurlijk was keepster Terre bij Spanje uitstekend... maar dat gold ook voor Laura Aerts. Maar ze kon niet voorkomen dat ze 10 keer de bal uit de mandje moest halen. En dat waren er 3 te veel, want het is afgelopen. Spanje verslaat Nederland met 10-7. Afgetekende cijfers, een pijnlijke nederlaag. Nederland mag op voor de troostfinale tegen Italië of Griekenland. Die halve finale is later vandaag. In de Champions League speelt Ajax tegen Rangers. Filip Koken en Jeroen Elshoff. 3-0 staat het als Rangers probeert op te bouwen. De wedstrijd is toe aan wat nieuwe energie. Na bijna een uur dus. En dan kijken we toch naar de bank van Ajax. Van Bronckhorst heeft namelijk al 3 nieuwe spelers ingebracht in de rust. En die nieuwe tactiek. Terwijl een aantal Rangers supporters een beetje in slaap vallen. Dat zal ook te maken hebben met het drankgebruik vanmiddag, denk ik. Lekker op terrassen gezeten, in de kroeg geweest. En dan nu 3-0 achter. Dan kan je ogen misschien ook als Rangers fan af en toe wel een beetje sluiten. De tactiek werkt, want voorlopig houdt Rangers beter stand in deze tweede helft. Net als je dat zegt, komt Ajax in de buurt. Dus zien wat Berghuis kan. De versnelling die zo nodig is om Rangers wat meer pijn te doen in deze tweede helft, moet dan komen vanaf de linkerkant via Blind. Maar dat is wel de man waarbij de opbouw nu helemaal achterin begint. Net als bij Bessie die hem dan meegeeft. Ajax versnelt eigenlijk maar half, want het versnelt terug. Timber speelt hem breed op Bessie. Ja, het is ook moeilijk. Het is drukker en drukker geworden. Veel compacter staat Rangers nu.